Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft de grootste vliegtuigdeal in de geschiedenis aangekondigd. De Indiaanse budgetvliegmaatschappij Indigo heeft 500 toestellen van het type Airbus A320 besteld. Dat is bekendgemaakt op een luchtvaartshow in Parijs. De vliegtuigen worden tussen 2030 en 2035 geleverd. Het vorige record stond ook op naam van een Indiaanse vliegmaatschappij. Die bestelde in februari 470 toestellen, deels bij Airbus en deels bij het Amerikaanse Boeing. In Rusland is een nieuwe strafzaak begonnen tegen Alexei Navalny. De gevangen oppositieleider wordt vervolgd voor het aanzetten tot extremisme. Navalny zit in een strafkolonie al een celstraf van 11 jaar uit. Als hij opnieuw schuldig wordt bevonden, kan hij tot nog eens tientallen jaren cel worden veroordeeld. Volgens Navalny willen de autoriteiten dat het proces achter gesloten deuren plaatsvindt, omdat zij de waarheid verborgen willen houden. Journalisten mochten vandaag niet bij de zitting zijn. Ze konden meekijken via een videoverbinding die na een tijdje werd verbroken. Om sneller te kunnen gaan bouwen komt minister De Jonge met maatregelen. Hij wil onder meer dat gemeenten al een onteigeningsprocedure kunnen starten als de gesprekken over grondaankoop zijn begonnen. En daarnaast wil het kabinet dat gemeenten projectontwikkelaars sneller duidelijkheid geven over de ontwikkelingskosten van een gebied. In het grootste attractiepark van Duitsland, het Europapark, is een grote brand uitgebroken. Het pretpark ligt aan de Rijn in het zuidwesten van Duitsland. Er is nog niets bekend over slachtoffers en over hoe de brand is ontstaan. Europapark wordt ontruimd. Het weer, toenemende bewolking. Het blijft tot middernacht droog. Komende nacht wat buien, soms met onweer. Morgenochtend al snel weer zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien, soms met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost, maar er zijn nog wel wat problemen. Zoals op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Want daar is de weg nog dicht tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Er zijn daar schapen aangereden. Omrijden kan vanaf Bergen op Zoom via Roosendaal over de A58 en de A17. Gaat waarschijnlijk nog een uur duren daar. Op de A28 Groningen-Zwolle is de politie ook nog een uur bezig met onderzoek na een ongeluk bij de afrit Omme. Daar is de weg ook dicht. In dat geval kun je het beste omrijden vanaf Heerenveen via Jouren en Emmeloord over de A7 en de A6. En verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar Terneuzen nog deels afgesloten. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Om 7:30 gaat de weg helemaal dicht. Op dit moment is de vertraging daar 20 minuten. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Nu in Museum Voorlinden, de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Holland Festival en Hartwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Je nieuwe huis vieren met een housewarming. Dat is glashelder. Dus zet je vintage vaas aan de kant. En zorg je voor een Interpolis inboedelverzekering. Voor als er toch wat misgaat. Door water, brand of een ongelukje tijdens een feestje. Wij staan voor je klaar. Zodat jouw huis snel weer je thuis is. Interpolis. Glashelder. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Zoveel te zeggen, zo weinig tijd. Optimistisch, grenzeloos optimistisch, goed gehumeurd, al kon ze ook de pest in hebben, en ambitieus, uiteraard. Een reis van een uur door het hoofd van de gast en alleen zij wist waarheen. Een van de beste interviewers van het land die dat trouwens nooit over zichzelf zou zeggen, zeker niet. En die moest loslaten waar ze zo van hield. Het leven. Het is niet onopgemerkt gebleven. Een uur lang. Jerry Brouwer. Welkom bij Kunststof. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenman. U hoort het al, lieve luisteraar. Vandaag is alles anders. We brengen een hommage aan onze presentator van het eerste uur van Kunststof. Jelly Brouwer. Ze overleed gisteren op 59-jarige leeftijd. Het zal u niet ontgaan zijn. In de studio Yvonne Hoksberg. Yvonne, goedenavond. Eindredacteur van Kunststof. Leerde Jelly al kennen op de School voor de Journalistiek. Al meer dan 40 jaar een goede vriendin. En dan Kathleen Warners. Leerde Jelly kennen bij het kunstprogramma TV3 eind jaren 80. En is sindsdien bevriend met Jelly. Twee zielsgoede oude vriendin hier aan tafel. En dan Thomas Verbocht. Schrijver en meerdere malen in Kunststof bij Jelly te gast geweest. Ja. Ook goedenavond. Een keer of vijf, Thomas? Ja, ik heb het gevoel heel vaak, maar ik denk zo'n keer of vijf. Ja. Ja. Zo'n keer of vijf. Kortom, jullie kennen haar allemaal goed. Ja. Haar persoonlijk, haar werk kennen jullie goed. Kathleen Warners, jullie begonnen samen op de redactie. Jij bent achter de schermen blijven werken. Jelly wilde gaan presenteren. Had jij toen destijds al in de gaten van, dat heeft hij in zich, Jelly? Nou, dat was een beetje vroeg, want dat was 35 jaar geleden. Toen zaten we samen in het programma TV3. Het was een dagelijks programma, een soort voorloper van De Wereld Draait Door. Gepresenteerd door Carl Huibrechts. En daar was hij als jongste redactielid, 24 jaar. Maar ook het leukste redactielid, het meest spontane en het vrolijkste redactielid wat ik ooit mee heb gemaakt. Ja. En toen had ik nog niet in de gaten dat ze zo'n goede interviewer zou worden. Maar ik wist wel dat ze heel erg goed met mensen om kon gaan. Ja. Ze kon echt fantastische gasten verzinnen. En die bereidden ze geweldig voor. En het was iedere keer een feestje. En weet je nog wanneer je dacht van ja, die merk ik. Nou, laat ik zo zeggen. We hebben anderhalf jaar toen TV3 gedaan. Toen zijn we met een klein groepje onder leiding van Irene van Ditshuizen een productiebedrijf begonnen. Mm-hmm. Daar deden we programma's met Jan Nemfrink, Reur en Ischa Meijer, de interviewsprogramma. Ja. En de combinatie Jelly-Ischa was een hele bijzondere. Want Jelly is natuurlijk totaal eerlijk, open en spontaan. Ja. En Ischa is eigenlijk een behoorlijke pestkop. Dus die had er wel af en toe probeerde die dingetjes uit met haar. Waardoor ze wel een beetje moest huilen. Want ja, god, ze heeft natuurlijk ook die bescheiden Groningse bescheidenheid. En dacht altijd, ik doe het waarschijnlijk niet goed. En wat deed hij dan? Nou, dan zei hij weer iets van heb je dat boek weer niet goed gelezen of zo? En dan was op het eind, zei hij altijd... ach, lieve Jelly, was das lieb, das neckt sich. En ik hou van je. Maar ze kon er wel mee omgaan. Ja, zeker. Ja, zeker. En heeft ze daar, is daar wel begonnen... keek zij naar hem en dacht ze, dat wil ik ook. Maar dan misschien anders, maar... Ja, dat zag ik wel in bij ja. En wat het goede is van Jelly is, ze is heel empathisch. Dus als je met haar praat, dan praat ze meteen... zegt ze, nou, ik wil het niet over mij hebben, maar hoe gaat het met jou? En ze wil altijd het verhaal horen van iemand anders. En dat maakt natuurlijk in een interview een hele goede interviewer. En dan zeg ik even, dit denk ik misschien luisteraars thuis nu ook van... wat jij nu beschrijft, zou ze hebben kunnen gedacht... Isra deed dat anders? Bij hem ging het veel meer over zichzelf. Bij Isra. Ja. En bij Jelly... Ging het, moet ik nu in verleden tijd, maar ik denk nog steeds gaat... gaat het eigenlijk altijd om het verhaal van de geïnterviewde. En dat maakt haar zo sterk en bijzonder. Heb jij dat ook zo ervaren, Thomas? Want je zei net, ik ben wel een keer of 5 te gast geweest. Ja, Katien zegt, het ging over het verhaal van de geïnterviewde... maar dat verhaal maakte je wel samen met Jelly. En het fijne was altijd, vond ik, als je uitgenodigd was voor dit programma... Dat het een groot genoegen was. Je ging niet naar de radio of naar een microfoon of naar een studio. Nee, je ging naar Jelly. En die zat hier met open armen vol interesse, zorg en aandacht klaar... met de duim omhoog en het boek voor haar. En dan begon het gesprek. En dat was meteen levendig en een feest. En het ging ook helemaal niet over waar het boek over gaat... maar wat het boek was. Hè? En wat voor een deel van jou in dat boek zat. En wat zij eruit haalde voor zichzelf. Mm. Dat waren altijd hele boeiende en inspirerende gesprekken. En je maakte dat gesprek samen. Ja. Oftewel, dat hoor ik dan zo, dan kon het ook nog alle kanten opgaan. Van alle kanten, dat gebeurde ook vaak. Maar dat was juist uitstekend. Het was dat gesprek met Jelly over een nieuw boek... Het was net alsof dat gesprek hoorde bij al het werk wat je al aan het boek had besteed. Alsof het een vervolg was op wat je gedaan had. En dat was zo prettig. Je kwam ook zelf tot nieuwe inzichten. Oh ja? En dat ze was zo op de hoogte. En ze was zo'n zorgvuldig en liefdevol lezer. Dus ze liet jou eigenlijk anders nadenken Soms wel, over je eigen werk. Ja, zeker. Ja, dat was heel verfrissend. Ja. We hebben meerdere mensen gesproken over Jelly. En eentje willen we er even uitlichten. Dat is Joep van het Hek en die wil het volgende zeggen. Tegen in de loop van mijn leven ben ik een aantal maanden geïnterviewd voor Kunststof. En altijd hoopte ik dat Jelly Brouwer dat zou doen. Waarom? Omdat ze de mooiste stem had. Omdat ze de leukste ogen had. Omdat ze het boek gelezen had waarvoor ik kwam. Dat was ook wel eens anders. Ze mijn voorstelling kende, ze was geweest, ze kende mijn werk. Ze was geïnteresseerd, niet in Jelly Brouwer, maar in de gast. Je voelde je onbeduidelijk gastvrij onthaald. En daarbij heb ik er ook nog eens gesproken om de voorstellingen heen. En ik vond het een magistraal aardige dame en een ongelooflijk goede journaliste. En het is een heel groot verlies. Voor de Nederlandse radio. Al dus Joep van het Hek. Of niet, Yvonne Hoogsbergen? Ja, mooi gesproken, ja. Ik vond het ook zo mooi dat hij refereerde aan haar ogen. Ja, dat is toch een geheim gereedschap, hè? Ja, toch? In een gesprek. En daar kan iemand heel veel lezen. En de vertrouwen op je gemak zijn. Ja. Alles communiceren. Daarmee. Die grote blauwe ogen. Ja. En altijd een hele, echt een letterlijk open blik. Heel mooi. Jij kent haar al heel lang, Yvonne. Al vanaf de allereerste dag van Kunststof ken je haar. Ja, het gaat nog verder terug. We waren introductieweek school voor journalistiek in Utrecht. In de barre jaren 80. Mm-hmm. We waren echt guppies. 17 en 18 jaar oud. En zij uit Groningen. Ik iets dichterbij. Maar we wisten eigenlijk niet waar we aan begonnen. Het was best intimiderend. Want zoals je misschien weet, de jaren 80 was vrij dogmatisch. Ook daar op die opleiding. Dus veel mensen uit Nijmegen die al sociologie of antropologie hadden gestudeerd... en dan nog even journalistiek erbij gingen doen. Dus heel veel lessen, dat ging over analyses, politiek in Latijns-Amerika. En, het was wachten op de baan bij de NRC voor veel leerlingen. En kwestie van tijd. En ondertussen zaten ze daar nog even. Dus wij waren best geïntimideerd. En we hebben eigenlijk... vrij snel een soort de kracht van de domme vraag ontdekt. Klinkt goed. Ja, klinkt goed. Dat klinkt goed. En domme vragen bestaan niet. Domme, dat wisten wij toen nog niet. Zo bleu waren we. Maar dat intimiderende sfeertje, dat maakte dat basisvragen niet gesteld werden in lessen. En basisnieuwsgierigheid, daar gingen we aan voorbij, want wij wisten beter. Weet je, dat was een beetje de sfeer daar. En op het moment dat wij dat wel gingen doen, en dat gingen we een beetje zij aan zij doen in de lessen, gewoon de eerste vraag stellen over wat komt er bij je op, bij een onderwerp, wat er ook besproken werd. Ja. En toen zagen we dat de rest van die groep ook opveerde. Van, oh ja, verrek, dat wilden we eigenlijk ook wel weten. Waar gingen we die vragen? Ja, ja. Dus wij, daar hebben we wel het zaadje geplant. En ook samen, zo van een pact van, als we dit dan, dit durven wij nu. Het blijkt universeel te zijn. Ja. Mensen willen domme vragen kunnen stellen. Als journalist heel handig. Nou ja, echte vragen. Echte vragen. Ja. Je kan het ook heel charmant doen, waardoor je het ijs breekt. Je ontzag een beetje afbrokkelt voor de notabelen. Nou ja, het had heel veel functie. En vind je... Sorry, we gaan verder. Nou ja, het was heel erg dat de nieuwsgierigheid overwon de onzekerheid. En als je als jonge journalist, zit je daar vol van, die onzekerheid. Van wat moet je in godsnaam? Met al die grote blaaskaken om je heen. Ja. En die nieuwsgierigheid won het altijd. Ja. Ik denk dat het voor haar heel erg geldt. Dat ze daar heeft geleerd dat die open houding, die open blik, het gewoon alles kunnen vragen als je het op een goede, echte manier doet, werkt altijd. Dus dat heeft ze gewoon doorgetrokken? Die lijn van de jaren 80 naar nu? Ja. En dat maakte dat wij de wereld wel aandurfden. Weet jij, Yvonne, zij heeft, we zaten vanmiddag op de redactie even te tellen, ontelbaar. We kwamen geloof ik op 2000 interviews. Zo moest het zijn voor Kunststof, ja. Weet jij wanneer Jelly tevreden was na een interview? Als dat extra verhaal naar voren kwam. Want je kan iets voorbereiden. Dat deden wij heel grondig. Begon natuurlijk met het lezen van een boek. Maar ook bellen met de mensen om onze gast heen. Om die krantenknipsels terzijde te leggen. En echt eigen informatie te vinden. Daar konden we soms iets uit destilleren van, er zit nog een verhaal wat nog niet verteld is. En wij denken te weten waar dat zit. En zij was daar heel goed in. Ja, ja. Om maar snel tot de kern te komen. En dan was zij heel tevreden als dat verhaal naar boven kwam. Nou, één voorbeeld dat mij te binnen schiet. Over snel tot de kern komen. Dat hebben we vast allemaal wel gezien. En de luisteraar vast ook. Zat ze bij DWDD 2019, meen ik. Met haar man Philip. En toen zei Matthijs, zij wil je anders even op mijn stoel gaan zitten? Dan mag jij Rafael van der Vaart interviewen. Ze zei ja. En het was fantastisch. Het kwam binnen, geloof ik, 30 seconden tot de kern. Ja. Rafael met een traan op zijn gezicht. Ja. Moet je echt even terugkijken. En dat zat ze te genieten, hè? Ja, het was, enorm. Helemaal daar op de plek. Ja. En daarna gingen die mannen verder, ging het over voetballen. Ja. En ik vond het ook geweldig hoe Matthijs haar dat podium gaf. Het was zo goed en zuiver gedaan. Ja. Maar daar kwamen een paar dingen bij elkaar. Zij herkende die Rafael van der Vaart als een jongen van het volk. Dat zei ze ook. Ik weet niet of dat een voorgeschreven tekst was, maar ze zei het. En ze wist, hij zei, ik belde altijd mijn vader als ik weer opgesteld was voor het Nederlands elftal. Wat bijna altijd gebeurde, maar elke keer belde hij zijn vader. En toen wist hij meteen, daar zit het. Ja. Want die vader is het belangrijkste voor hem. We gaan even iets moois luisteren. Jelly kon zich altijd bijzonder verheugen op een allereerste mooie openingsvraag om de gast te verrassen, om de luisteraar het gesprek binnen te sleuren. En dan zoomde ze vaak in op een detail. Ja, Jenny Adrian, ik had nog nooit van het woord kamin gehoord. Oh ja, ja, dat werd vroeger wel veel gebruikt. Het is iets jongensachtigs. Petty, je gaf een heel opvallende speech alweer bij de televisiering. Ja. Maar wat zei je nou onderweg naar dat podium toen? Toen zei je iets? Ik kwam op en ik zag een soort van verbijstering in die zaal. Mensen met een. Er was een soort moment. Dus ik riep alleen maar zo. Fris en fruitig genoeg zo. Wat jou overkwam, Boef? Of zal ik Soufiane zeggen? Wat zal ik eigenlijk zeggen? Soef is lekker makkelijk. Gewoon soef. Ja. En wat jou overkwam dit weekend? Dat was echt niet normaal, hè? Ja, het is echt absurd, ja. Je werd wakker en toen postte je, ik word er heel zenuwachtig van. Tering dankbaar, want wat was er gebeurd? Spotify lag er 3 uur uit. Ja, dat heb ik weer. Ja, leg eens uit. Wat gebeurt er dan? Ik heb nog een puntje. Oh, leuk. Dat is, dat zeg je heel vaak, hè, tegen George Groot. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Daarom zeg ik waarschijnlijk ook meteen, oh, leuk, puntjes. Oh, leuk. Ja, puntjes wegwerken. Zullen we beginnen met die belangrijke literaire prijs die je ontving? Voor je krachtig mannelijke proza, Levi Weber. Heel verzonnen, toch? Ja, ik vond het een meesterlijk verhaal. Daniel, je zei in je nieuwe voorstelling iets over dat wanneer je iemand de hand schudt, dat je dan gelijk weet of het klopt of niet klopt, of diegene deugt of niet deugt. Ja. Heb ik ook altijd. Echt, ja. Zodra de gast binnen is, ik geef de hand, weet ik het wordt wat of het wordt niks. Echt waar? Ja. Mooi, hè, dit? Heel erg mooi. Het woord is dat ze... Wat zeg je, Thomas? Dat je er ook meteen, zat er meteen zin in. Ja. Dat vond ik altijd zo leuk. Ja. En je merkte ook dat ze altijd blij was met... dat er iemand kwam met iets wat er nog niet was. He, dat iets, er was iets gemaakt wat er nog niet was. Ja. En dat wilde zij tegen het licht houden. Ja. Dat wilde ze graag delen met duizenden huiskamers. En dat is volgens mij ook de ziel van een kunstprogramma. He, dat je dat wil doen, wat er nog niet gemaakt is, dat delen. En die bezieling had zij enorm. En ze was blij, wat ik net zei, blij met die bezieling. Maar is dat dan anders, dat snap ik dat het anders is... maar is het wezenlijk anders als je een kunstprogramma presenteert, Thomas? Hou heel even je antwoord voor je, want we gaan even naar de ANWB. Er is een spookrijder. Oh. Ja, rijdt u op de N33 Assen-Eemshaven, dan komt u tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keer, rijdt u op de N33 Assen-Eemshaven, dan komt u tussen de aansluiting met de A28 en die met de A7 een spookrijder tegen. Ja, Thomas. Jij was aan het vertellen, Thomas Verbocht. Ja, kijk, wat je wel eens meemaakt is dat dan een presentator... bijvoorbeeld een kunstwerk, wat het ook is, een boek of een toneelstuk... of een schilderij, met een soort grappig cynisme gaat benaderen. Ja. De maker aan de tand voelen, zoals dat heet. Ja. Dat vind ik altijd zo'n vervelende uitdruk. Maar dat had ze helemaal niet. Ze dacht, oké, kom maar ermee. Ja. We gaan er samen mee op weg gedurende deze uitzending. En dat vond ik een grote klasse. Ja. Ja. En merkte jij ook, want ze had een voorliefde voor literatuur, voor poëzie. Ja. Merkte jij dat als schrijver? Ja, want ze pakte ook passages eruit waarvan ze bijvoorbeeld het ritme heel mooi vond. Ze heeft me een keer ook een vraag gesteld over melancholie. He, dat is dat typerend voor mijn werk. Van hoe roep je het nou op? En dan kwam ze zelf met een voorbeeld, ja, waaruit blijkt dat ze dat heel, dat ze die taalgevoeligheid enorm had. En dat was heel prettig om dat mee te maken. Noodzakelijk ook, denk ik. Ja, zeker. Ja, voor een echt mooi gesprek. Ja, zeker. Ja. Ja. Kathleen, merk jij dat... Zij sneed ook de grote onderwerpen aan. Hè? Dat schrijft ze ook, dat zegt ze ook in een prachtige interview... afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Ze zegt, ik vind het mooi als het over de belangrijke zaken des levens gaat. Vriendschap, de dood, liefde. Ging haar dat goed af? Ging haar dat makkelijk af? Nou, makkelijk weet ik niet, maar het ging er wel heel goed af. Omdat ze zich zo ongelooflijk kon inleven. Mm-hmm. En ook in onze persoonlijke gesprekken werd er niets onbesproken gelaten. En ging ze altijd tot de kern. En daardoor kon ze ook hele moeilijke vragen stellen. Ja. En die dan toch wel heel mooi beantwoord werden. Omdat ze er zo ontzettend eerlijk mee omging. En zo tot de kern ging. En ik vroeg net, ging het er makkelijk af? En Yvonne zei al eerder, alles was altijd bespreekbaar. Je zei van, ze durfde alles te vragen. Had jij dat gevoel ook? Ze durfde alles te vragen, zowel privé als ook op de radio? Nou, ik denk op de radio nog eerder dan privé. Want de radio was gewoon haar pak waar ze in zat, mm-hmm, om het zo maar te zeggen. En bovendien, zij was toch ook eigenlijk... wezenlijk oprecht. Ja. En dan durf je alles. Ja. Want dat heb je natuurlijk ook als bevraagde in de gaten. En die oprechtheid is gewoon... Ja, dat is zo... Dat heeft zo een mooie dynamiek in een gesprek. Ja. Ja. We gaan even daarover gesproken naar een heel mooi fragment luisteren. 30 maart is het, 2017. Toen sprak Jelly met Paul van Vliet. En dat was de eerste uitzending voor Jelly na een aantal hele zware operaties. Ze was ongelooflijk ziek geweest... En ze was weer terug. En geen luisteraar die dat op dat moment meekreeg... maar het gesprek ging wel over de dood. De dood die Paul van Vliet ook in zijn leven in de ogen had gekeken. Nog even over die laatste wens. Hè. Jij weet, je hebt veel mensen om je heen zien doodgaan, dat het meestal niet zo mooi gaat, hè? Nee, helaas. Bedoel, we kunnen wel van alles regelen met elkaar. D66 en Pia Dijkstra. Maar in de praktijk? Nee, die praktijk is niet bemoedigend. Dus het is logisch als je ouder wordt dat je daar ook iets meer zorgen over maakt dan vroeger. Vroeger dacht ik, nou ja, joh, valt wel mee allemaal die dood. De dood was voor mij geen levend probleem, en dat is nu wel. En daar speel ik mee en daar zit ik over te denken. En ik maak er ook teksten over. En ik heb ook een brief aan de dood geschreven voor dat brievenboek. Oh ja, een brief aan de dood. Brief aan de dood. Dat is wel een leuke brief. Is dat. Dus erg om te lachen ook. Omdat die, ik heb hem drie keer ontmoet. Ja, dat kun je maar beter doen. Dus bij die nier heb ik hem ontmoet. En in het ziekenhuis bij die operatie van mijn knie. En ook een keer toen ik op weg was naar Leeuwarden en door een vrachtwagen tegen de vangrail werd aangedrukt. En op twee wielen ongeveer 60 meter naast hem heb gereden en door een soort wonder op vier wielen terugkwam en schokkend tot stilstand kwam en dacht, dat was het, bijna, jongen. Ik kwam ook helemaal overstuur in Leeuwarden aan. Wat is er met jou gebeurd? Ja, zei ik, was bijna dood, man. En toen moest je nog spelen? Moest nog spelen ook, ja. Heb je er iets mee gedaan die avond? Ik heb waarschijnlijk gewoon gespeeld, omdat het is natuurlijk een fantastische afleiding en je kan dan weer alles kwijt. De mensen weten er niks van, dus hebben er ook niks mee te maken. En ik heb gewoon gespeeld. Dat is ook wat prettiger. Je gaat ook, het is ook geneesmiddel spelen. Je kan van tevoren 38-3 hebben en na de voorstelling ben ik meestal koortsvrij. Je zit enorm te knikken, Yvonne. Ja, dat is heel typisch. De mensen weten van niks, zegt Paul van Vliet. En dat was precies waar jullie ook gebruik van maakten. Want inderdaad, toen ze dit interview deed, was ze nog gewoon onder behandeling. Mm-hmm. Kon het zo zijn dat ze 's ochtends in het ziekenhuis was en 's avonds hier zat. Zo. En niemand, bijna niemand die het wist. Ja. En dan krijg je de wonderlijke realiteit. Je soort, ja, ik noem het een soort simultaan interview. Dus voor goede verstaander hoorde je een mooi gesprek met Paul van Vliet over het leven, en alles werd gevraagd. Maar ik hoorde ook Jelly Brouwer zelf eigenlijk vragen stellen over haar eigen leven en haar eigen mogelijke eindigheid of haar lot. En door het stellen van vragen aan anderen vertelde ze ook heel vaak haar eigen verhaal. Dus ik hoorde al twee gesprekken op dat moment. Ja. En dat hier radio maken en vragen stellen aan een ander, dat was gewoon een lifeline voor haar. Net zoals hij dat vertelt. Mm-hmm. Mensen weten van niks. Je speelt gewoon. Je vraagt gewoon. Je krijgt een mooi. En dat gaat nog verder dan oprecht vragen stellen. Want ze vertelde eigenlijk, ze diende haar eigen verhaal op. Wat je misschien ook nog een betere interviewer maakt. Want je van kan de weeromstuit, ja. Want je kan je inleven. Je kiest er niet voor natuurlijk. Nee. Maar zij zette haar eigen sores in zonder dat de luisteraar het doorhad. Zonder het te benoemen. Zonder het te benoemen. Ja. Dat kan je bescheidenheid noemen. Maar het was ook een tool. Want zij kon onzichtbaar blijven tot op zekere hoogte. Mm-hmm. En daardoor alles bespreken. Is dat voor haar een hele bewuste beslissing geweest? Van ik ga niet mijn eigen verhaal gebruiken? Nee, het gaf haar geloof ik wel een enorme kick om gewoon weer te gaan werken, voor zover het kon. Mm-hmm. Want dan ben je geen patiënt. Je bent hier vrij anoniem. Je bent thuis iemand anders dan hier. Het gaf haar gewoon zo'n extra drive nog in de interviews. Ik hoor echt een verschil vanaf 2017 tot aan begin februari. Dat waren andere gesprekken. Oh, is dat zo? Ja, ja. Ze wist nog meer wat het leven waard was. Hoor jij dat ook, Kathleen? Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk vaak zo, als je bepaalde dingen meemaakt, dat je dan des te harder en fijner en leuker gaat leven. Omdat je denkt, ja, nu kan het nog. En zo was Ellie wel. Nu kan het nog. Wat ik altijd zo leuk vond, ze kon dan op je afkomen. En dan had ze van die grote ogen. En dan zei ze, hey, ik heb een idee. En dan was het altijd weer gezellig. Maar vooral het hey, vond ik altijd zo gezellig. Ik herken het ook. Ja. Dat zo doet. Ja. Ze had ontzettend gevoel voor humor. Ja. Dat bijvoorbeeld op een gegeven moment kreeg ik een appje van haar. En daar stond in, door die kutkanker ben ik weer 10 kilo afgevallen. Maar ingevallen wangertjes, ho maar. Ja, daar is ze ook veel om geroemd, hè, de laatste paar dagen. Ik lees allerlei dingen over haar. Dat het vaak, Thomas, ging het over haar humor. Subtiele humor. Zeer subtiele humor. Ja. Beetje Engels. Ze speelde heel mooi met het understatement. Mm-hmm. En dat was heel. Het was ook. De gesprekken waren ook ook al had het een ernstige laag, ze waren ook op een bepaalde manier grappig. Ze waren licht. En dat begreep ze heel goed, hoe ze ook een gedachtenwisseling licht moesten houden, waardoor de gedachten des te beter tot hun recht kwamen. He, want als je daar zwaar aan gaat hangen, dan wordt het ook dan zakt het gesprek weg. Ja. En zij voelde aan hoe je dat licht kon maken. Ja. En ik wil nog even iets terugkomen over dat ze een ander ook haar verhaal liet vertellen. Maar dat bedoel ik in het begin ook. Zij liet ook al duidelijk merken wat de betekenis van een werk voor haar was. Wat het met haar gedaan had. Mm-hmm. Het was nooit eenrichtingsverkeer. Zij, als je wegging, wat ik net al zei, wist je ook iets meer van jezelf, maar ook over haar. En dat was goed. Ja, maar op een subtiele manier. Op een heel subtiele manier, ja, natuurlijk. We hebben het over literatuur, we hebben het over poëzie. Ook muziek speelde een hele grote rol in haar leven. Jelly's man is Philip Kronenberg, psychotherapeut en singer-songwriter. En daar hebben we het net over, nou ja, behalve dan in dat appje wat jij net beschrijft van Kathleen. Maar op de radio houdt Jelly van subtiliteiten. Haar man Philip daarentegen, die noemt de dingen gewoon bij naam. Life and death, both part of the same thing. We were on this side now, heading for the other side. Be curious and scared like cats, attracted and rejected. But if life would never stop, wouldn't we be desperate? Life and death, both part of the same thing. We're on this side now, heading for the other side. Line their ability disappear. Every day you don't disappear, my dear. It's a miracle and a blessing. Life and death, both part of the same thing. We're on this side now, heading for the other side. Dat is mooi. Philip Kronenberg, Jelly's man van Jelly Brouwer, Life and Death. Prachtig nummer. Nou, hè? Ja, prachtig. Ja. Ja, dus dat er meer gaan ben. Ja. Nou, hij heeft toch ook een hele plaat gemaakt aan haar opgedragen over haar ziekteproces. Ik geloof in 2019. 18, ja. Denk ik. Ja. Waanzinnig. Ja. Heel, heel erg mooi. We hebben het uiteraard over Jelly Brouwer. Zaterdag overleden, 59. De koningin van kunststof. Zondag. En dat was zij, de koningin van kunststof. En we praten over haar. En we gaan nog wat mooie dingen laten horen, dames en heren hier in de studio. Namelijk het volgende. Daar moest ik een beetje om lachen. Want wie er ook tegenover Jelly zat, daar hebben we het net over, Thomas, uitgebreid. Met dezelfde nieuwsgierigheid traden ze tegemoet. Met dezelfde interesse. En dat ging aan van jonge schrijvers tot een hele ontwapenende ontmoeting. Want ze hield ook heel erg van oude mannen. Dat was bekend op de redactie. Jelly houdt van oude mannen. En dit is een meneer, ze had een zeer ontwapenende ontmoeting met de 101-jarige psychiater en publicist Hans Keilson. Het is zo merkwaardig. Ik kijk u in de ogen en ik kijk in de ogen van een 101-jarige. Ja, wat ziet u? Ik zie hele lichte, waterige, blauwe, lieve ogen. Dat vind ik heel lief van u dat u dat zegt. Ze was goed met oude mannen, hè, Yvonne? Ja, dat was de running gag. Ja. Maar het is zo. Ja, het is zo. Ze had gewoon, ja, die openheid was dan nog groter. Ze kon, weet je wel, geen blad voor de mond. Dus nee. Ik denk aan Abram de Zwaan, waar ze ook nog hele andere mooie projecten mee heeft gedaan. Ja, ja. L.H. Wiener, Wim de Bie, Lee Towers, niet te vergeten. Weet je, ze pakten ze gewoon in. Ja, maar ze pakten ook jonge mannen in. En dan kijk ik even naar de dame die naast jou zit, Kathleen Warner, namelijk jouw zoon, cabaretier Peter Pannenkoek. Die was de gast. En er wordt altijd flink rondgebeld als je in Kunststof zit, dan met je vrienden, je familie en collega's. Maar Peter wilde dat niet. En wat deed zij toen? Nou, toen 10 minuten later dat ik hoorde van Peter dat hij in Kunststof zou zitten, belde het bellen. En Jelly natuurlijk. En ik zei tegen Jelly, laat even de tijd nemen, want ik heb wel wat een en ander te vertellen natuurlijk. Dus we hebben een heel erg leuk programmaatje opgezet met z'n tweeën. Ja. En Peter gewoon totaal een... Links laten liggen. Ja, precies. En het grappige was dat ze ook toen zei van, nou, Filip en ik schelen 12 jaar... En mijn dochter Dunja en jouw zoon Peter schreden ook 12 jaar. Zou dat niet hartstikke leuk voor ons zijn? En, Kathleen? En? Nee, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Nog niet, nog niet. Nee, precies, nog niet. Nog een mooi fragment. Jelly heeft in haar carrière eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een doorlopend gesprek van 22 jaar gevoerd. Met een heel groot aantal gesprekspartners, zoals met jou, Thomas. Ja. Door de jaren heen over de belangrijke dingen in het leven. En soms kwamen die belangrijke dingen heel dicht bij haar eigen leven. Zoals bijvoorbeeld met schrijfster Renate Doorstijn, die destijds net te horen had gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. En een paar maanden voor Renates dood sprak Jelly met haar in Kunststof. Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, heb je een beeld van jezelf hoe je dit tot je laat doordringen? Nou, ik geloof dat de geest ons heel erg beschermt, heel barmhartig is en dat je slecht nieuws van welke aard dan ook eigenlijk altijd in losse kleine doses tot je neemt. Ik dacht wel vanaf het begin, toen de eerste paniek de kop begon op te steken, want door dat struisvogelen heen heb je natuurlijk voortdurend dat er van die barsten zijn en dat je even toch het licht van de afschrikking ziet. Dacht ik, weet je wat ik moet doen? Zo heb ik me vaak door nare dingen heen geslagen. Ik moet dit interessant vinden. Vind ik een hele goede oplossing. Ik moet het interessant vinden en ik moet me heel goed voorhouden. We zijn hier op aarde om zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen. Hè? Om het menselijk repertoire ten volle te kunnen beleven. En die trucs heb je eerder toegepast? Zeg. Die trucs heb ik eerder toegepast in tijden van nood in mijn bestaan. Heel mooi, heel eerlijk. Dit was wel een heel spannend interview voor haar, toch, Yvonne? Ja, absoluut. Ze heeft er ook een verhaal en een artikel over geschreven waarom dat zo was. Want ja, Renate Doorstijn was ook wel heel groot. Echt zo iemand die ze ook door de jaren heen altijd gelezen had en altijd gevolgd had. Mm-hmm. Hè? Je kent de persoon, je kent het oeuvre. Maar Renate Doorstijn, ze kennen elkaar ook weer zo goed dat zij een wedervraag stelde voor het interview van: mag ik jou dan ook iets vragen over jouw ziekte, Jelly? En dat was ingewikkeld. Jelly kon daar geen antwoord op geven, want ze dacht: ik moet zo dat interview doen en ik kan mijn plaats nog niet bepalen daarin. Ik kan dat niet beslissen. En ik heb het vermoeden dat als ze ja had gezegd, dan was het gaan schuiven. Dan was de rol van interviewer iets anders geworden. Dan was het, hè, dan, en op dat moment heeft ze het in het midden gelaten en is dat niet gebeurd. Mm. Later heeft Jelly in een artikel is ze erop teruggekomen van wat had ik moeten doen. En daarin gaf ze ook haar verantwoording van op deze manier kan ik het. Door over mezelf te praten, dat hebben we ook kunnen lezen in dat Volkskrant-artikel. Dat verhaal is zo ontzettend groot van de medische geschiedenis in mijn familie. Dat gaat niemand, dat kan je niet even doen. Dat is te veel, dat is niet aan mij. Is dit nou bescheidenheid? Wat is dit? Het komt aan je. De rol van je interviewer verandert onmiddellijk. Mm. Het was ook haar veiligheid. Als zij de vragensteller was, dan ging het niet over haar. Ja. En dat heeft ze al die jaren zo gevoeld. Van mijn verhaal is van mij. Ik vraag met permissie aan de ander. Maar het moet niet vanaf de andere kant komen, want dan heb ik het lastig. En mensen gaan je misschien ook met hele andere ogen bekijken. Absoluut. Ze wilden nooit als patiënt te boek staan. Dus wat mensen niet weten, dat weten ze niet. Dat was echt privé. Nog een mooi fragment, jongens. Afgelopen september was Jelly te gast bij Thijs van den Brink in Adieu God, het televisieprogramma. En hier vertelde Jelly eigenlijk voor het eerst haar familieverhaal. Wat was dat voor een meisje, die 13-jarige Jelly? Ik zou direct zeggen, een wel vrolijk meisje dat zich door het leven heen sloeg. Geïnteresseerd, heel nieuwsgierig. En je had Hanne ook meegemaakt toen? Ja. Want toen je nog heel jong was, heeft zich in jouw familie een drama voltrokken. Mm-hmm. Wil je daar wat over vertellen? Ja. Ja, daarom ben ik ook verbaasd dat ik zeg een heel vrolijk meisje. Ja. Maar dat was ik echt wel. Maar dat was inderdaad toen ik 3,5 was, stierf mijn vader. En toen bleef mijn moeder over met 3 kinderen, waarvan ik de oudste was. En waaraan overleed hij? Hij overleed aan kanker. En dat bleek maagkanker te zijn. Maar dat ontdekte ze pas toen hij tijdens een operatie in coma was geraakt. En daar niet meer uitgekomen is. En toen bleek het maagkanker te zijn. Zo. En dat was nog in een periode dat je geen MRI's had. Dus dat werd allemaal veel te laat geconstateerd. Ja. En daarna, een paar jaar daarna, stierf ook nog mijn zusje. Maar als kind neem je het allemaal voor wat het is. Ja. En dan denken wij toch aan die 13-jarige Jelly waar ze het over heeft. Komt dat bij jou bekend voor, Kathleen? Dat ze zegt een levenslustig jong meisje? Nou, ik ken haar niet anders dan levenslustig jonge vrouw. Ja. En, maar ik kan me voorstellen dat als je zo verschrikkelijke dingen meemaakt op zulke jonge leeftijd, dat je je een houding geeft, omdat je het anders niet kan verdragen. En wat zij voor gekozen heeft, vind ik heel verstandig. En ze heeft echt de rest van het leven bij haar gehouden. Ja. En uiteindelijk, dat konden we dus lezen afgelopen zaterdag in de Volkskrant, daar staat het hele verhaal, hè, dat zij een zeldzame erfelijke vorm van kanker had. Haar broer en zus en vader zijn allemaal overleden. En dan toch zo'n levenslust, Yvonne. Het is bijna, ja, misschien is het een wapen. Maar het is ook hartstikke echt. Ze heeft heel erg gezien als kind, als meisje, hoe haar moeder ermee omging met dat verlies. En dat was een hele sterke vrouw. Die elke dag nam zoals het kwam. En met diezelfde vrolijkheid. Dus zij heeft dat gekopieerd. Omdat ze zag waarschijnlijk ook als kind dat het werkte. Dat je dat zelfs die dingen aan kan. En dus ook een solidariteit met haar moeder, denk ik. Ja? Dat ze die houding heel erg gecultiveerd heeft. Ja. Ja, maar dat klinkt bijna alsof het alleen een schild was. Alsof het niet. Nee, het is geen schild. Het werkt ontzettend goed. Ja. Maar het is ook doorleefd, de vrolijkheid. En ook echt. Ja, enorm. Ja. Ja. Ja, nee, dat is ook iets wat ik bij haar moeder wel zie. Dus ik denk dat dat ook een karakter. Een erg geërfd karakter. Ja. Thomas? Ontleden zij haar levenslust ook niet voor een groot deel aan het feit dat ze zich dag in dag uit omringde met dingen die nieuw waren, die gemaakt waren, die haar deden opleven, die haar wijzer maakten, die haar inspireerde. En wat dacht je van die 3 prachtige dochters? Ja, ja, van die nou, leuke goed, man. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dat leuke werk. Ik bedoel, ze heeft haar leven van werk fantastisch ook ingevuld. Ja. Ze heeft kort geleefd, maar wel fantastisch. Ja. En die 3 dochters die jij noemt, Kathleen, hartstikke belangrijk om te vermelden, dat zegt zij ook in dat Volkskrant interview. Niemand heeft dat gen, hè? Dat erfelijke gen. Niemand van haar kinderen, niet van haar broer. Ja. Het stopt hier. Het stopt bij hen, ja. Ja. Zij en haar broer zijn overleden kort na elkaar. Ze hebben samen 4 dochters en geen van deze 4. Die meisjes zijn allemaal getest. Het is een wonder. Ja. Ja, dat is een hele schrale, maar toch een troost. En die 3 dochters, je zou kunnen zeggen dat zijn echte Jelly en echte Philip kinderen. Want de liefde voor kunst en de liefde voor muziek zit er heel erg diep in. En de 3 dochters willen graag hun moeder eren hier in Kunststof. U hoort een tekstfragment van Lin, daarna Dunja op de piano en weer tekst van Patsy. Vanochtend werd ik wakker en liep ik naar de badkamer. Ik kleedde mij uit, de zon scheen door het raam. Ik hoorde het koffieapparaat van beneden. Ik hoorde vrolijk geklets. Ik hoorde de bel die ging. Het klonk en voelde zoals vroeger elke dag was. Heel even beeldde ik me in dat ik naar beneden zou lopen en mama druk aan het bellen was aan de eettafel. Haar laptop voor zich met een Word-bestand open, muziek die aan zou staan, een cappuccino naast haar laptop met een plakje Groninger koek. Dat ik beneden zou komen, 5 minuten zou moeten wachten totdat het telefoongesprek afgelopen zou zijn, dat ze haar telefoon neer zou leggen en zuchtend naar mij keek. Ik heb het weer ongelooflijk druk. Heb je trouwens mijn vulpen gezien? Waarop ik altijd nee moest zeggen, want nee, weer heb ik geen idee waar haar vulpen is. Ze zou vragen of ik wel eens gehoord heb van een of andere zanger. Ik had hem wel eens voorbij zien komen, maar ik zou waarschijnlijk niet veel zin hebben om te praten, want ik ben net wakker. Het is al een tijd geleden dat mama haar vulpen kwijt is. Vanaf nu zorg ik dat ik heel soms je vulpen zal kwijtraken, maar hem altijd terug zal vinden. Ik zal er dingen mee schrijven over jou, aan jou, om jou. Maar maak je geen zorgen, ook wel een keer niet over jou. Ze stelt aan iedereen de juiste vragen. En toen ze bijna doodging, huilde ze tegen je aan. Maar ze ging niet dood. Ze hing vogelhuisjes in de tuin en steeds als er een musje zijn snavel in het eten pikte, lachte ze verwonderd om dat kleine leven dat zich daar in haar tuin aan haar voltrok. In een andere versie van dit gedicht gaat ze wel dood. Zoals iedereen natuurlijk, dat is ook geen verrassing, maar snel. Je hoorde het. Je hield haar vast. Alsof ze van het feestje weg moet en iedereen mag blijven. Zo voelt het, zei ze, terwijl ze aardappels schilde. In weer een andere versie van dit gedicht neemt ze altijd op als je haar belt. Er is ook een versie van dit gedicht waarin de vogelhuisjes nog steeds in de tuin hangen. Er wonen allang nieuwe mensen. In de beste versie van dit gedicht is ze er nog. Ze stuurt je een berichtje dat ze vandaag haring heeft gegeten. Dochters van nou. Jelly Brouwer. Lin, Dunja en Patsy. Herken jij Jelly in ze, Kathleen? Absoluut. Philip en Jelly die hadden iets heel leuks bedacht. Die stuurden elk jaar een kerstkaart. En dat was altijd een foto van Patsy, Dunja en Lin. Mm-hmm. En door de jaren heen zagen wij dus als vrienden omheen, zagen wij ze groter worden en steeds meer op Jelly gaan lijken. Dus echt, het zijn allemaal drie Jellietjes zijn het. En het is zo fijn, ook voor Philip. Ja. En ja, ik zie ze gewoon in haar. Ja. In alle drie. Jij ook, Yvonne? Ja, alle drie op een totaal eigen manier. Het hele laconieke, het nuchtere, het hele bevlogene. Alles perfect goed willen doen. Dat is Gronings. Expliciet. Nee, ja, dat is Gronings zeker. Heel expliciet tot heel bescheiden. Het hele scala. Alle drie op een hele speciale manier. En zo talentvol. Ja. En omdat ze op je moeder lijken, dus ook drie hartstikke mooie meiden. Ook nog. Ook nog. Ook nog, ja. Ja, het is waanzinnig ontroerend wat we net hoorden. Ja. Daar word je stil van. Wat goed dat ze dit... Hebben ze vanmorgen opgenomen. Ja, heel erg gedaan. Ja, nou. heel erg mooi en heel erg lief. Jelly zei ook iets in het interview van... ze mogen wel iets meer naar buiten treden dan ik. Ze zei, ik wil niet zoiets van... was misschien wellicht in een vorig interview van... ik wil niet dat ze mijn bescheidenheid meekrijgen. Maar ze durven wel, deze dames, zou je kunnen zeggen. Dat komt wel goed. Komt allemaal goed. Lijkt mij zo, ja. We hebben een mooie erfenis. Ik kijk even, gaan we nog een nummer draaien? Ja, we gaan nog een nummer draaien. Ook weer van haar man, van Philip Kronenberg. Dit is dat album waar ik het net over had, 2019. Het album Some More Time, geschreven in de wachtkamer van het ziekenhuis. Zij was ziek. Hij zat daar, hij zag al die beelden, al die bloemen, alles wat er gebeurde. En hij dacht, ik moet hier een heel album over schrijven. En het is ongelooflijk mooi geworden. Zoek dat op na deze uitzending. Some More Time. En dit nummer heet No Use Praying, No Use Praying. Ain't no use praying, God's got other business to attend to. Ain't no use praying, God's too busy for you. Don't sit down on your bended knees, you gotta get up on your feet. Keep your head up high. Life is scary when you think of it, especially when you look at the end of it. Take it day by day, step by step. Ain't no use praying, God's got other business to attend to. Ain't no use praying, God's busy for you. We're having good times in the meantime, as we realize how close we are. Enjoying each and every given moment, supporting each other all the time. Ain't no use praying, God's got other business to attend to. Ain't no use praying, God's too busy for you. We enjoy each other in a way that honors the fact that we can count our days. Enjoying every minute of the time we have. We promise ourselves and each other too, we're gonna be strong whatever we do. And in moments of fear we will hold each other real tight. Ain't no use praying, God's got other business to attend to. Ain't no use praying, God's busy for you. Have chased the darkness away, scaring the devil away from me. Ever since I know you, there's light in my life. I've no idea how to survive. You're no longer in my life. I have to find courage and power on behalf of the kids. I have to find courage and power on behalf of the kids. Ain't no use praying, God's got other business to attend to. Ain't no use praying, God's too busy for you. Don't sit down on your bended knees. You gotta get up on your... Haar man, Philip Kronenberg. Nou, we hebben de dochters, we hebben haar man. Ja. Dat is mooi, dat ze allemaal iets moois gemaakt hebben. Thomas, we hebben het de hele uitzending over Jelly, over wie zij is, over Jelly Brouwer, over wat ze heeft nagelaten, wie ze nog steeds is in ieders hart. Als je nu op de school voor journalistiek zit... En je denkt, dat wil ik ook. Wat vind jij dat mensen moeten opsteken van jullie? Haar directheid, haar oprechtheid. En dat je, als je met iemand spreekt, met iemand te maken hebt, niet alleen aandacht moet hebben voor iemand, maar ook aandacht moet geven aan iemand. Dat gevende van Jelly Brouwer zou ik heel erg willen doorgeven. Als ik les over haar zou mogen geven. Ja. Mooi. Yvonne? Ja, je kan omstandigheden creëren als journalist. Je komt met je hele hebben en houden. Niet alleen met je vragenlijstje. Ja. Je ontzag kan je zelf even afbrokkelen. Ik zeg dit allemaal omdat ik een hele mooie avond in gedachten heb. Vorig jaar, 16 juni, een van de laatste locatieuitzendingen die wij maakten. We mochten op het landgoed de tuin van Piet Oudolf komen. De beroemde tuinarchitect op zijn landgoed in Hummelo. Zijn mooie privétuinen. We gingen daar een uitzending maken. Het was het weer als dit. Het was bloedheet. Het waren kleuren zoals de bloemen hier, die hier staan. Kleur, alleen maar kleur. En Jelly kwam daar en die zag dat warme bad van die tuinen. De perfectie, die aardige grijze meneer van bijna 80... Ja. Die een rondleiding gegeven in zijn eigen tuin. En zij mocht daarbij zijn. Ze was helemaal vervuld als een kind. Ja. Ik mag hier zijn en ik mag nu alles vragen. En dat sloeg al op hem over. Weet je wel? Hij was tot alles bereid. En we hadden hele leuke informatie. Bijvoorbeeld van een hele oude fan van Piet Oudolf. Die zei van, er kwamen heel veel vrouwen altijd af op die tuinen van hem. En weet je waarom? Ze waren allemaal verliefd op Piet. Dat ging ze hem voorleggen. Nou, Piet was wild. Die was rock and roll. Ze kwamen voor hem. En nou, toen zag je een oude baas toch even blozen. Weet je, dat was weer dat overrompelende, waardoor hij gewoon hij kwam met meer verhalen. Dit is wat Thomas bedoelt. Van ja. Als je, denk ik toch, Thomas, als je iets geeft, dan krijg je dit terug. Dat bedoel ik, ja, herken je dit ook, Katrien, dat ze dat deed? Ik ben het helemaal eens met wat jullie daarmee zeggen. Ja, ja, absoluut. En ik hoop dat als er een hemel bestaat, dat Ischa haar opwacht en dat ze samen enorme lol gaan trappen. Wat denk je? Eerst roddelen natuurlijk. Eerst roddelen. Eerst maakt ze hem nog even aan het huilen, denk ik. Ja. Op een lieve manier. Ja. Maar even, is dat haar uiteindelijk... Ja, geheim is altijd zo'n stom woord. Maar wat haar zo, wat haar zo geweldig maakt... Haar Ja, ik mag van jou zeggen, Yvonne, niet oprechte interesse zeggen. Dat wilde je, dat wilde je vermijden. Nee, ik denk altijd de interesse is oprecht. Ja, maar dat zou je zeggen. Oké. Als je het moet benadrukken... Je hebt ook opportunistische interesse. Dat bestaat ook. En ja, die... heel veel bijvoeglijke naamwoorden had ze daar maar niet bij nodig. Ik ga ontzettend haar sprankelende lach missen. Enorm. Haar lachende ogen en haar lachende lijf. Ja, wij gaan haar ontiegelijk missen hier in het mooie programma. En we gaan nog heel veel mooie jaargangen maken wat ons betreft. Met even zo goede mensen die hier ook de vragen stellen. En we nemen dat met haar mee. Zij het aanpakte, nemen wij weer mee. Zeker. En heel veel van haar werk, daar wordt aan gesleuteld. Er wordt gezocht in de archieven. En vanaf morgen, lief luisteraar, vindt u een greep uit haar prachtige interviews die Jelly al die jaren voor Kunststof heeft gemaakt. Die kunt u vinden op de site van Kunststof. Dan kunt u er nog even heel goed van genieten. We zijn aan het einde van deze uitzending van Kunststof. En dan sluit je natuurlijk af met de tegel. En Jelly heeft daar een keer iets over gezegd. Van dit wil ik erop schrijven. En dat is het volgende. Verbeeld je maar niets met de N tussen haakjes. Verbeeld je maar niets met de N tussen haakjes. Ja. Daar zit alles in, hè? Ja. Daar zit alles in. Ja. Bescheidenheid en jezelf tonen. Ja, nou precies. Ja. Dat tegelijk. En dan wil tot slot de redactie van Kunststof heel graag nog als laatste dit tegen u zeggen. Deze uitzending hebben we met al onze liefde gemaakt en hadden we nooit willen maken. We houden ons vast aan Jelly's liefde voor het leven en haar opdracht aan ons om nieuwsgierig te blijven naar wat komen gaat. Werken met Jelly Brouwer heeft nooit als werk gevoeld. We missen haar. Helemaal. Mooi, hè? Helemaal. Ja. Van daar nog iets aan toe te voegen? Nee. Stil zijn. Stil zijn. Ja. En mensen moeten maar lekker gaan grasduinen in haar werk. Zoveel moois nog op terug te luisteren. Ja, daar kunnen we mee voort. Fijn dat jullie er waren. Kathleen Warner, hele oude vriendin sinds de jaren 80 al ook. Hè? Ja, ik zeg het nog maar eventjes. Het was fijn om hier te zijn. En het is fijn om over haar te praten en te blijven praten. En wat mij betreft is het ook niet verleden tijd, maar nog steeds tegenwoordige tijd. Ja. Ja, Yvonne Hoogsbergen, vanaf de allereerste Kunststof, samen met Jelly. April 2001. Het voelt als een eeuwigheid. Maar wat was het leuk. En al sinds de school voor journalistiek zijn jullie samen bevriend. Dat is mooi. En Thomas Verbocht. Ja, vaak door haar. Talloze keren geïnterviewd. Ja. Ik hoop dat ik weet zeker dat er morgen een aflevering met jou ook bij zit. Ja. 5 keer geïnterviewd. We hadden het erover wat jij zo mooi vond aan haar. Kan je nog een laatste... Wat is een van de dingen waar je het allerliefst aan terugdenkt als je denkt aan al die interviews die zij met jou heeft genomen? Ja, de combinatie van dat ze is geestig, geestrijk, hartelijk. En wat ik net zei, ze is een permanente omhelzing. Ja. Dat vind ik. Permanente omhelzing. Dat is mooi, daar houden we het bij. Dankjewel. Dames, dankjewel hier. Dank, lieve Jelly. Veel dank. Niemand verwoordt dat beter dan haar man Philip Kronenberg in de song Holding On. It's poetry and love, holding on. Poetry and love, going on. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl.